राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 16 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरतभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपकी कोई बात है? कोई विशेष बात नहीं है। दो दिन पहले आपने प्रार्थना में एक बात कही थी कि ज्ञान योग में पहले से ही सत्ता नहीं रहती है। ज्ञान योग में संसार की प्रारंभ से ही सत्ता का निषेध किया जाता है और सत और असत का अलग अलग विभाग किया जाता है, लेकिन दूर तक वहाँ राग नहीं मिटता है। और भक्ति योग में प्रारंभ से ही वासुदेव सर्वम मानने से राग मिट जाता है। तो महाराज जी, जब उसकी सत्ता ही नहीं मानते हैं तो फिर राग कहाँ तक कैसे रह जाता है, ये प्रश्न था। ठीक है, सत्ता ही नहीं मानते ये बात ठीक है, परंतु विवेक होता है। विवेक होता है दो बातों में, एक सत और एक असत। सत का असत का विवेक करता है, तो विवेक करने में सत असत के सत्ता मानते नहीं तो निषेध करते हैं ना, इससे सत्ता आती है। निषेध करते हैं उसका निराकरण करते हैं, तो निराकरण करते हैं तो निराकरण जिस वस्तु का करते हैं उस वस्तु की सत्ता जबरदस्ती आ ही जाती है। तो निषेध कर रहा कैसे करते हैं आप? निषेध किस बात का करते हैं कि असत का? तो असत कोई है तब तो निराकरण करते हैं। निराकरण करते हैं तो असत वस्तु है ना, नहीं हो निराकरण करते। जिसका निराकरण करते उसी सत्ता आ ही जाती है। आप विचार करो, सोचो आप ही, जिसका हम निराकरण करते हैं उसी सत्ता आ जाती है। निराकरण करते हैं इसका, तो निराकरण करने में जितना जोर लगाएंगे उतनी सत्ता दृढ़ होगी। क्योंकि निराकरण की वस्तु जो करनी है, जो निराकरणी है, निराकरणी है उसकी सत्ता तो मानते हैं तभी निराकरण करते। निराकरण करने में सत्ता आती है नहीं, अगर सत्ता ही नहीं तो निराकरण की बात किसकी बात करते? इस वास्ते वह सत्ता रहती है, बहुत दूर तक रहती है। भक्ति मार्ग में भगवान में ही लगता है, दूर है ही नहीं। भगवान ही है वो और वो है ही नहीं, तो वो दूसरी सत्ता नहीं आती। अगर है तो भगवान ही लीला है, भगवान ही लीला है। वो निराकरण करने कोई वस्तु नहीं है। गहरा विचार करो, ज्ञान मार्ग में जिसका निराकरण करने होते हैं ना, जितना जोर लगाएंगे निराकरण में, निराकार करने में, निराकरण करने में उतना जोर लगाएंगे उतनी सत्ता उसी दृढ़ होगी। आप विचार करो, अगर तो सत्ता दृढ़ नहीं है तो निराकरण कैसे करते? निराकरण करने है जो है उसी सत्ता आती है, उसे भगवान ही मान रहे है, वो है ही नहीं, है तो मेरा लीला है भगवान ही, तो भगवान ही लीला हुई निराकरण जरूर नहीं। खूब ध्यान दे हुई कभी मैं शंका उठे नहीं बोलो, शंका उठे नहीं बोलो, निराकरण किसी का करेंगे तो निराकरण करने की वस्तु की सत्ता आएगी कि नहीं, अगर नहीं आएगी तो निराकरण किसी का करते, आपके मान्य में वो सत्ता ही नहीं है तो निराकरण किस करते हैं। हाँ कहते एको हम द्वितीय नास्ति है ना, तो द्वितीय है कि नास्ति का निराकरण करते द्वितीय है कोई वस्तु, तब तो द्वितीय कोई नहीं हो तो नास्ति करते नास्ति जिसका करते है उसी सत्ता आती है, सत्ता में नास्ति किसे करते है, बहुत दूर तक रहती है सत्ता, आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, और जितना जोर लगाएंगे इतने सत्ता दृढ़ होगी, जितना जोर लगाएंगे उतनी सत्ता दृढ़ होगी, जोर लगा कर करते हैं तो अर्थ क्या होगा, निराकरणीय वस्तु है, निराकरणीय वस्तु की सत्ता आती है, नहीं तो निराकरण किस करते, जितना ही दृढ़ निराकरण कराओगे उतनी उसी दृढ़ सत्ता दृढ़ होगी। आप बताओ मैं अयुग तो बताओ महाराज जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई मेरा जी के भी मन में दूसरा तो दिखता तो था ना, तो है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, पता तो है ना दूसरे की दूसरा नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा वस्तु की सत्ता नहीं है, मेरा कोई नहीं है, वस्तु की सत्ता नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, आप थोड़ा विचार गहरा विचार करो, गहरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, दूसरा मेरे कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं तो सत्ता नहीं आती, असत है तो असत का निराकरण करते हैं तो सत्ता आती है, सोचो थोड़ा सोचो विचार करो, जिसका निषेध करेंगे तो निषिद्ध वस्तु कोई है तब तो निषेध करते हैं, दूसरा कोई, दूसरा कोई है ही कौन मेरा, तो दूसरा है ही कौन मेरा, एक भगवान ही है, दूसरों ने कोई निषेध तो किया, मेरे पन का निषेध किया है ना, मेरा पन का निषेध किया, वस्तु का निषेध किया, वस्तु का निषेध नहीं किया, मेरा पण का निषेध किया है, मेरा कोई नहीं है, है तो मेरा नहीं है, दूसरा तो है तो होता रहे हमारे यहाँ, मेरा नहीं है, अपना संबंध विच्छेद कर दिया, संबंध विच्छेद करने में सत्ता नहीं आती, ये असत है जिसका निषेध करो, उसमें भक्ति मार्ग में सत सत्ता अमृत चाहिए, मृत्यु से भरता प्रभु साक्षी नवाश शरण शोध ए प्रभु सब होता नहीं, अमृतम चाहिए मृत्यु से, अमृतम चाहिए मृत्यु से, सत असत हमें वर्णना भगवान कहते मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ, असत सत्ता है, सोचो विचार करो, सब विचार कर देखो, सत सच सत असत मैं ही हूँ, सत भगवान ही है, असत अन्याकरण नहीं गया, असत अन्याकरण नहीं गया है, सत सच्चा हमारे तू ना, सत असत मैं हूँ, असत भी मैं ही हूँ, सत भी मैं हूँ, नगर है गई तुझे है ही नहीं, है तो लीला है, भगवान ही लीला हुई, गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, सोचो मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है उसमें, सत्ता इतनी आती नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा संबंध कोई नहीं है, असत मेरा नहीं है ये नहीं कहा है ज्ञान मार्ग में, असत मेरा नहीं है ये नहीं कहा है, असत नहीं है, ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, बहुत दूर तक रहती रहता, बहुत दूर तक, और भक्ति मार्ग में सदा सच्चा हमारा धर्म, अमृतम से मृत्यु से सच्चा हमारा धर्म, सदा सच्चा हमें धर्म, ज्ञान योग में असत से ही संबंध विच्छेद होता है क्या? हाँ, विवेक होता है, विवेक विवेक नाम किसका है, विचित्र पृथक भावे धातु से विवेक बनता है, नजीक आ जाओ, जितने बोलोगे विचार करोगे उतना बढ़िया होगा, खराब नहीं होगा, उस बात को गहरी गहरी समझो, या बैठा मना के समझ मेरे को कम सो राजा ना या वहाँ नीचे खड़े हो जाओ, आप नीचे खड़े, जैसे 10 लोटे रखे हुए हैं और मैं कहता हूँ ये लोटा तो मेरा है और बाकी के मेरे नहीं है, तो बाकी के दिखते तो है ना, भासते तो है, इसलिए तो निषेध कर रहे हैं, बाकी मेरा नहीं है ये मुख नहीं है, ये मेरा नहीं है ये मुख नहीं है, मेरा नहीं है ये मुख नहीं है, मेरा है वो मुख है, और सत असत का विवेक करोगे तो सत को तो ग्रहण करना है, असत का निषेध करना है, असत का त्याग करना है तो असत की सत्ता आ गई जबरदस्ती, असत का त्याग करो तो असत है जो त्याग करोगे, असत्ता नहीं है त्याग कैसे करोगे, असत में तो है ही नहीं है तो त्याग कैसे करते हो, मेरा कोई नहीं है इसमें मेरे सब संबंध का त्याग है, वस्तु का त्याग नहीं है, मेरे संबंध का त्याग है, असत का त्याग करने से असत आता है ऐसा आपने भी फरमाया, हाँ असत का त्याग करने से असत की सत्ता प्रतीत होती है, सत्ता प्रतीत होती है, हाँ लेकिन भक्ति में नहीं होती, भक्ति में नहीं होती, मेरा भाई ने भक्ति किया, हाँ और भक्ति करने के पश्चात भी उनके भाव उत्पन्न हुए कि मेरे तो एक जगह गोपाल दूसरा न कोई, मेरा कोई नहीं है, दुनिया मात्र रहे भले ही अपने मतलब नहीं है, तो अपने संबंध का त्याग है और वहाँ वस्तु का त्याग है, गहरे हो तो सोचो, आप सोचो निराकरण करते हो जितना जोर लगाओ निराकरण में उतनी सत्ता दृढ़ हो गई, सोचो आप सोचो सोचो सोचो निराकरण जैसा करते हो या नहीं नहीं नहीं है तो सत्ता दृढ़ होती है, करो अपना संबंध है, मेरा कोई नहीं है इनमें कोई उसे सत्ता नहीं आती, मेरे संबंध का निषेध है, वस्तु का निषेध नहीं है, मेरे संबंध का निषेध है, मेरा तो मेरे तक दूसरा ना कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है, संबंध विच्छेद इससे करेंगे, हाँ तो उसकी सत्ता भास रही है, अरे सत्ता सत्ता अपने नहीं आओगी, सत्ता उसी है तो रहे ना रहे कुछ अपना अपना कोई नहीं है, सत्ता है तो अच्छी बात, ना है तो अच्छी बात, हमें क्या मतलब, हमारा नहीं है, तो मेरा भाई के भाव वासुदेव सर्वम के नहीं थे, कहते मेरा भाई के भाव वासुदेव सर्वम ये नहीं था क्या, भाव नहीं था, भाव था वासुदेव सर्वम ये भाव ने से हुआ कि और मेरा कोई है ही नहीं, थोड़ा विचार करो भाई, गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, शंका विचार करो, आप शंका करोगे तो विषय बड़ा साफ होगा, ज्ञान मार्ग में रहती विवेक मार्ग है, विवेक विवेक में त्याग है, और मेरे गिरधर गोपाल दूसरा त्याग में निषेध नहीं है, कोई मेरा मेरा कोई है ही नहीं। अपना संबंध का त्याग है, अपने संबंध का, एक अपने संबंध का त्याग, एक वस्तु का त्याग, एक अपने संबंध का त्याग, एक वस्तु का त्याग। तो वस्तु के त्याग में वस्तु की सत्ता आती है, मेरे त्याग में वस्तु नहीं, वस्तु की सत्ता नहीं आती, हमारा है नहीं, हमारा कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस बात से ज्ञान मानी में बहुत देर तक सत्ता रहती है, ज्ञान मार्ग में शरीर की सत्ता रहती है। सत सच्चा हमारा जुना ये भक्ति में है, ज्ञान में नहीं। सत सच्चा हमारे गतिर भरता प्रभु शासी दवाशा शरण सुरद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम अमृतम अमृतम जीव तपाम्यहम अहम आठ बार एक श्लोक में सर सच्चा मरना सत असत में ही हूँ। तो असत त्याग थोड़ी है, असत में ही भगवान ही है। ये थे वो सातु का बाबा राज से मत है मेरे जो कह रहा उधर समझो, बहुत लाभ की बात है, बहुत बढ़िया बात है, साधुओं के उपयोग की बात है, साधुओं के जानने की बात है। आप संकोच मत करो, संकोच मत करो एकदम। ना सुतो विद्य भाव ना भाव विद्य ते सत दो है, ना सुतो विद्य ते भाव ना भाव विद्य ते सत दो बात दो। असत भावना भी देते और सत भावना भी देते, सत असत वस्तु है, असत वस्तु कोई है, ये सत्ता आती है सूक्ष्म रीति से। जितना जोरदार त्याग करोगे इतनी सत्ता जोरदार होगी, जितना अधिक जोर लगाओगे उतनी सत्ता दृढ़ होगी। सोचो आप, विचार करो बोलो, कोई शंका करो, कोई शंका करो। त्याग हम करते हैं तो किसी का त्याग करो, और भाई उसको पैसा दे देती है, लिया नहीं उसने। मेरी गलती है, मैं कैसे लूं? तो मैं चीज खराब होगी ना, रील खराब होगी, इसमें पैसा देना चाहिए। वो ले नहीं रहा था, पैसा देना चाहिए, ये विशेषता है। ये ठीक बात है ना, विचार का भाव भक्तिमान में नहीं होता, मेरा नहीं है, अपने अपने संबंध का निषेध है, वस्तु का निषेध नहीं है। वस्तु का निषेध दूसरा वस्तु की सत्ता होती, इस वास्ते ज्ञान मार्ग में बहुत दूर तक जाएगी। तत्व ज्ञान होने पर भी सूक्ष्म अनुसार है, प्रेम भगत जल बिन रघु राही, अभ्यंतर मल कबूर जाई। अभ्यंतर मल है वो अभ्यंतर प्रेम भक्ति में नहीं था, प्रेम भक्ति में मतलब जल अंग्रेजा था सब, ये विशेष बात। सब जान किसी भाई के शंका होता हो, शंका करो लाभ होगा, हानि नहीं होगी। उसमें तर्क लगाओ तर्क होगा, हानि नहीं होगी। आपने भी पकड़ी इस बात में, दो बात कही आपने, आवश्यकता रहती है, बढ़िया बात पूछी ना, यो विषय को समझो आप। सत सच्चा हम अर्जुना, सत असच्चा हमें। अर्जुन ने कहा है सत सत तत्परंच यत, सत सत तत्परंच उसे पाए गए, वो आप तीन बात कही अर्जुन ने, एक बात विशेष कही सत असत तत्परंच यत। सत असत दोनों पर ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो, इसमें असत का निषेध है। और कहा न सत्तम न सुचते, न सत कहा जाता है न सत है, इनमें मिले अलग हो गया, ये विभिषण है। इतना ही है सत असत ही बात है। शरीर शरीर का विवेक नहीं होगा तब तक प्रेम की जागृति नहीं होगी। नहीं प्रेम विवेक नहीं है, जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा। देहाभिमान तो महाराज जी जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तो देहाभिमान तो रहेगा ना? ना नहीं रहेगा, वो देहाभिमान तो छोड़ना ही है, ये बात ही नहीं। वहाँ वहाँ देहाभिमान का त्याग करो, ये बात नहीं है। तो इसमें देहाभिमान भक्ति में आवश्यक नहीं है क्या? देहाभिमान जैसे है वैसे भगवान के शरण हो जाए तो उसे प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि मेरा नहीं है कोई, मेरा कोई नहीं है। दूसरा संसार में मेरापन न हो, कोई संसार में अपना अपना संसार, देखो संसार को चाहे शरीर को हो, ये दो मूर्खता से बांधते है। संसार माना तो शरीर आ गया, शरीर के बाद तो संसार आ गया। शरीर को माना तो संसार संपूर्ण आ गया, सब संसार का बीज है ये शरीर, सब संसार का बीज है। तो महाराज जी शरीर तो दिखता है ना सामने, शरीर ही दिखता है, अनुभव अपना अलग से सत्ता का वाणी, तो फिर क्या करें? अनुभव तो ना करेंगे, अनुभव भगवान कराएंगे। तैसा माम समुद्रता, जो भक्ति करे तैसा माम समुद्रता, भाव में नच जात बहुत जल्दी। तो भगवान कराएंगे? भगवान बिल्कुल, भगवान ठेका है। ऐसा माम समुद्र था, भगवान में नच जात मार था, मैया मेरे में चित लगा दिया, उनका मैं करा हुआ। तैसा सतत उदा नाम भजता प्रीति पूर्ण तदा भी बुद्धि योग दो श्लोक दो तेषाम एव अनुगम पार्थम आम अज्ञान से नाश्याम मैं तुम भाव से ज्ञान दे पे पास होगा कर्मी होगी मैं देवगा दूंगा। भक्ति की विशेषता है वासुदेव सर्वम, ये भक्ति में ही है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है, सब अपना स्वरूप है, सब भी अपना स्वरूप है, सत सूर्य स्वरूप है, असत त्याग करते। भगवान कहते सत असत मैं ही हूं, वो विचार मत करो, इसे विवेक की जरूरत नहीं है। विवेक है तो कोई निषेध नहीं है, पर जरूरत नहीं है। जरूरत अपना सब भगवान के साथ संबंध की आवश्यकता है, वो ज्यादा आवश्यक हो शरीर का अध्यास बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा आवश्यक, ये भगवान मिटा देंगे, ये विशेषता है। आपके शंका हो जिसे शंका करो, फायदा होगा, फायदा होगा। सूक्ष्म अहंकार होता है, देखो एक बात बताऊं, सूक्ष्म अहंकार होता है वो मूर्ति में बाधक नहीं होता, कल्याण में बाधक नहीं होता। सूक्ष्म अहंकार रहता है वो सूक्ष्म, वो सूक्ष्म अहंकार कल्याण में मुक्ति में बाधक नहीं होता। तो क्या होता है उसे? वो मतभेद करता है, या द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत जो भेद है ये भेद पैदा करता है, मुक्ति में बाधा नहीं करता, परंतु अपना भेद पैदा करता है। नहीं तो भेद क्या? अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिन्ह भेदा भेद पांच है, ये मतभेद करता है सूक्ष्म अहंकार। बस हो ज्ञान मन भक्ति मन नहीं सुनाएगा, पांच भेद होंगे, अद्वैत द्वैत शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत और अचिन्ह भेदा भेद, पांच मत ऐसे हुए अलग अलग। तो ये मतभेद करता है सूक्ष्म अहंकार, मुक्ति बाद नहीं होता। परंतु भक्ति में सद सच्चा वर्जन मैं ही हूँ, एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जाए, एकदम निर्मल सद सच्चा वर्जन, सत सत मैं ही हूँ, सत मैं ही हूँ, सत सत मैं ही हूँ। अर्जुन कहता है सत असत तत्पर चेत, सत असत भी आप अर्थ पर आप बताइए, तो आप ही हो, आप ही हो, अनेक रूप से आप ही हो। अरे घास रूप से दिखता है, गेहूं की खेती घास रूप देखते, घास रूप गेहूं का एक दाना नहीं दिखता, परंतु घास रूप खेतों कहते गेहूं है, गेहूं गेहूं खड़ा है, सब गेहूं खड़ा है, गेहूं कहते हैं, सब गेहूं कहते, बाजरी खेती की बाजरी, बाजरी खड़ी तुम्हारे खेत में, जवार बहुत हिलती है, मक्की बहुत अच्छी तुम्हारे खेत में, मक्की खड़ी है, अभाव नहीं करते, खूब गहरा उतरो, गहरा गहरा उतरो, सोचो निषेध करो तरह विवेक में, सिद्धि तीनों की हो जाए, तीनों कर्म योग की, योगास्त्र योग में आप लोग था, अपने पुस्तक है ना, पुस्तक में लिखी, वह पुस्तक पढ़ो आप, छोटी सी पुस्तक 1.5 रुपये लाभदायक, ये यहां से भरण सकता है, पृष्ठ बता दो आप, देखो एक मिनट, दो दो पृष्ठ, दो पृष्ठ आप बताओ, बहुत बढ़िया है, सार है सार, पृष्ठ संख्या 29 और 30, पृष्ठ संख्या 29 और 30, यहां से चला है और यहां तक है, यहां तक दो प्रश्न है, दो प्रश्न बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, कोई भी बढ़े बहुत बढ़िया चीज है। कल्याण के 3 सुगम मार्ग, पृष्ठ संख्या 29, जो न तो भगवान पर विश्वास करता है और न शरीर संसार पर ही विश्वास करता है, प्रत्युत अपने आप पर विश्वास करता है, वे ज्ञान योग का साधक हो जाता है। ऐसा साधक मैं कौन हूँ इसकी खोज करता है, मैं की खोज करते करते मैं मिट जाता है और एक है रह जाता है। साधक है को स्वीकार करे अथवा न करे, पर अंत में है की प्राप्ति होती है। जैसे कोई कितना ही कूदे फांदे या नाचे, पर अंत में वह जमीन पर ही टिकेगा। एक सत्ता मात्र है, इस प्रकार दृढ़ पूर्वक परमात्म तत्व पर विश्वास होने से शरीर तथा संसार का विश्वास निर्जीव फीका हो जाता है, कारण कि परस्पर विरुद्ध दो विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जब साधक ये स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, ये आठ अद्वितीय है, यहाँ से बहुत विशेष चीज है, अद्वितीय है। जब साधक ये स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है, एक सदा है, शुद्ध है, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वसुहृद है, सर्वसुहृद है, सभी का है, सभी का है, सब जगह है, सब जगह है, तब उसके परमात्मा पर स्वतः श्रद्धा जागे। ये आठ विशेष ठीक समझने से भगवान में श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा होते ही दूसरी श्रद्धा मिट जाती है। बहुत बढ़िया प्रकरण है, आठ तीजे आठ, अद्वितीय है, सदा है, सब जगह है, सर्वसमर्थ है, और सब जगह है, आठ विशेषण है, आठ विशेषण ठीक याद कर लो, दूसरी सत्ता आप साहब उड़ जाओगी, दूसरी सत्ता उड़ जाएगी आप साहब। परमात्मा अद्वितीय है, ये अद्वितीय है, से अद्वितीय है, और सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रुत है, सभी का है, और सब जगह है, आठ है, आठ बस है। ये ठीक मनन कर लो उसी तरह से बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, बहुत लाभ आठ करने से। तब उसकी परमात्मा में स्वतः श्रद्धा जागृत हो जाती है। शेर जी यही बात कहते थे, श्रद्धा नहीं होने से ही कमी आती है, श्रद्धा हो ही जाएगी उसकी, परमात्मा की श्रद्धा विश्वास होने का सबसे सबसे सिवाय दूसरा किसी की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता, करता ही नहीं दूसरे का स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करने का। केवल इनके भगवान के आठ विशेषण है, इन बात याद रखो। सार बात है इस पुस्तक में भी, ये दो पृष्ठ सार चीज है, ये पहले भाग में है, द्वितीय तीसरी शरण में बदल गया है, कुछ पृष्ठ बदल गया है। ये है ना सतो विद्यते भव न हो विद्य सतो, परमात्मा के साथ नित्य संबंध की स्मृति जागृत होती है। ये जो गीता में आया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति क्या चीज है पता नहीं लगता है, हमें नहीं लगा भी पता। हम आदमी अपने डर के लगा हुए, जल्दी पता नहीं लगता। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति क्या है? अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभवित विषय असंप्रोश स्मृति, और स्मृति इस समय जागृत होती है। ऐसे ही साधक के गीता स्वतः परमात्मा है के सिवाय है नित्य संबंध की स्मृति जागृत होती है। नित्य संबंध की जागृति होती है, वस्तु की नहीं हुई है, नित्य संबंध की, मेरा नित्य संबंध है, मेरे समझ जाती है। और दूसरी है कि नहीं है, मैं क्या मतलब, हमारा संबंध नहीं है, हमारा किसी संबंध नहीं है। ये जो उपेक्षा से असत का नाश हो जाता है, असत को नाश करो, असत नहीं रहेगा तो तुम्हें सत्ता रहेगी। हमारा नहीं है, अब कोई है तो ऐसी बात नहीं है, दूसरी हमें क्या मतलब, हमारा संबंध नहीं है। ये हमारा संबंध नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज है, हमें क्या मतलब है तो अच्छी बात, है तो अच्छी बात, हो न हो बोलेंगे अपने क्या मतलब उसे, फिर उसका मतलब होता है असत्य त्याग का मतलब होता है, असत्य त्याग में सत्य कैसे करोगे। है के नित्य संबंध की स्मृति जागृत हो जाती है, और संसार नहीं किस तरह होता विस्मृति हो जाती है, नहीं को भूल जाता है को तो याद रखता है, नहीं को भूल जाता है, क्योंकि हमारा संबंध नहीं, हमारा लेन देन नहीं उससे, ईश्वर संबंध नहीं भूल जाता है। तो आप शाम हो जाते परमात्मा के साथ नित्य संबंध की स्मृति जागृत होते ही साधक की परमात्मा में अभिन्नता अथवा आत्मीयता हो जाती है, अभिन्नता हो जाती है, आत्मीयता हो जाती है। और परमात्मा की अभी अभिन्नता होते ही साधक को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। श्री भगवान मानव जीवन का लाभ पूरा हो जाता है। अब दूसरी शंका है कि परमात्मा, एक शंका होती है कि जब परमात्मा सब समय में तथा सब जगह विद्यमान है, तो उसके साधक की दूसरी दूरी क्यों प्रतीत होती है, क्यों होती है? एक परमात्मा ही कहता है, दूसरी प्रतीति क्यों होती है? दूसरी प्रतीति तो समझना, ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम बात है। इस पर गहरा विचार करने से पता लगता है कि जब साधक मिली हुई तथा बिछड़ने वाली, मिली हुई बिछड़ने वाली बल शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तब उसे आत्मा दूरी प्रतीत होती है। मन बुद्धि के, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आत्मा का सत्व चाहता है, वो चाहता है, इस कारण से परमात्मा दूरी प्रतीत होती है। स्वयं चाहे तो दूरी होगी, स्वयं कब चाहेगा, जब सब छोड़ देगा, कारण की परमात्मा की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ है, दो पदार्थ है, पदार्थ और क्रिया। तो मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, बुद्धि द्वारा ये असत है, असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे हुई, असत के त्याग से सत की प्राप्ति हुई। उसे मुख रहेगा क्रिया और पदार्थ, मुख रहेगा क्रिया और पदार्थ रहता तो असत्य त्याग कैसे होगा, असत साथ में रहेगा बहुत दूर तक। क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत क्रिया पदार्थ के त्याग अपने में दबाव होती है, पदार्थ क्रिया का त्याग कर दे अपने द्वारा, स्वयं अपने द्वारा प्राप्ति होती परमात्मा की, हिंसा नहीं होती। तो जब तक क्रिया और पदार्थ रहेगा, इनकी सत्ता रहेगी, तब तक परमात्मा की दूरी मालूम होती, दूरी मालूम होगी, नियम है। इसलिए साधक को चाहिए कि जब शरीर इंद्रिया मन बुद्धि संसार की, संसार से मन बुद्धि इंद्रिया संसार की सेवा में जाए, यह संसार की है, संसार की सेवा के लिए है, यह परमात्मा की प्राप्ति के कारण। आज जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं वे इनकी सहायता लेते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निर्देशन करते हैं, मन बुद्धि को काम में लेते हैं, मन बुद्धि के द्वारा प्राप्ति होगी, नहीं होगी वर्षों तक, वर्षों तक नहीं होगी। मन बुद्धि संसार की सेवा में, वह संसार सेवा के लिए, जड़ की फिर हो लिए, बहुत बढ़िया बात है। हर एक पुत्र मिलने ही मिलती, मेरे तो पढ़ाई माही थी, वेदांत ग्रंथ आचार्य तक मैंने पढ़े, पढ़ाई माही थी, पढ़ाई माही थी, ये बात सुना है, ध्यान नहीं देते आप। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि संसार की सेवा में समर्पित कर दे, अपने आप को परमात्मा से समझो, अपने आप को भगवान में समर्पित कर दे, तब साधक स्वयं सब ओर से विमुख होकर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाता है, तब भगवान कृपा पूर्वक अपने आप को अपना लेते हैं, अपने आप नहीं कर देते, अपना लेते हैं, अपने आप नहीं कर देते। ये दो पृष्ठ आप पढ़ो, दो पृष्ठ साध लीजिए, साध करता है तो बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया है, सुनता हूँ चीज है। ये सार चीज है, दो पृष्ठ आदि आदि आदि पूरी आदि पूरी आदि आदि वाला दो पृष्ठ बहुत सार चीज है। आप इन्हें मनन करो, बहुत फायदा है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में विवेक प्रदान है, भक्ति मार्ग में विश्वास प्रदान, फिर विश्वास भक्ति नहीं थी बिंद राम, विश्वास विश्वास मुख्य, विश्वास कर लिया और दूसरी जरूरत को नहीं हुई, और नहीं हुई, अपना संबंध एक भगवान से है, बस भगवान ही पुकारता है, वो दूसरा निषेध नहीं करता, बहुत बढ़िया थे, बहुत उत्तम चीज है, बहुत बढ़िया थे। आपकी मर्जी हो तो करो ना करो, और बात बहुत बढ़िया है, आज विशेष भगवान है, अद्वितीय है, सब समय है, सबका है, और सर्वसमर्थ है, और सर्वज्ञ है, और सर्वसुंदर है, और अपना है, और सब जगह है। ये आठ बातें, ये आठ बातें मनन हो गई तो दूसरी सत्ता आप साफ हो जाएगी, दूसरी कोई ऐसे है ही नहीं, यह सब परमात्मा आठ विशेष है, अद्वितीय है, पहले अद्वितीय है, और सब सब का सब है, सदा है, और सर्वसमर्थ है, और सर्वज्ञ है, सर्वसुंद है, सबका हित करने वाला है, और सब जगह है। आठ बात है, आठ आठ बात है। यह दृढ़ हो जाएगी तो स्वतः आप से आप ही दूसरी सत्ता हो जाएगी, एक नहीं जाएगी। आप करके देखो, बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, तत्काल। ये भविष्य नहीं है, आज विचार कर लो कल परसों होगा, बिल्कुल नहीं है, तत्काल है, अभी भविष्य है नहीं, भविष्य नहीं। और क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं, तीन बात है, भविष्य नहीं है, क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, नहीं है। प्राप्ति बहुत जल्दी हुई, एकदम अभी कभी तत्काल, ऐसी मुख्य बात। तो कीर्तन सुनो भाई, सब कीर्तन कर दो प्रेम से, भगवान नाम कीर्तन से अंतर शुद्ध होता है। और कोई इच्छा नहीं हो, कोई सहना नहीं हो, कोई कामना नहीं हो, किसी चीज जीने की भी इच्छा ना हो, क्यों इच्छा, केवल भगवान का नाम कीर्तन करो, अंतर शुद्ध होता, सब ठीक। सुनाओ भाई।